Hallo, hallo, hallo. Og nej, nu når han ikke går. Det var bare to par her, lav, lav. Mun tuam tuam a om zo mi te zong tam bi tak ka thing la lang a ni mu te lung na ma mai a dia dia kin ei hila ya om teng a ham pha yang e in tham lo ina to pain tu lai ta ka zan de a e po bi mi te a to sia za to am te zong ilung nom het ke in ya se pa ma kai na to thu ing at zel zel ki hop ki chan nom men zel a ni gwai a hang pen hi kho pen khone o lo ho gi na lo ha ti dek lo ma in lung da ma ma hang in mo to hol khong nong mo to nong tam lua mo to zong han mo lo in mi khem pe bang ma to se nai le lom na ding to pan ngom pi hen la a tu ni ai gen ding pen ni nu nu ngwa nu nu bang chiki buak ding in ni dang a inga lo tu ni ta kin a ma ka te khang no te nu nga sakai man in lu na ma nge in ani tang ma sapena nga in ni tang ni ki nga lo ke pan he pani na ei ige na ding na dena nong thung sa na lung na ma ma hang ong pai la jong om khading tuin ta ka thuke ning pen gwa anu nong bang chiki buak ding hin kei thei khat be kom lo kei hwak pa na ka phwa hi lo lai simina ala xiang chou ting le tam sang nu la ya ting to ka gom khop khop hin to pen en khom ni sim khom ni mo to pa se nu ho hen la hun nu nu hi tai te go anu nu zu ta mo goi ai ke le zu nai lo mo le a kwa nga ding kwa ting in nga ding abang chi ten nga ding go anu nu nga lo te la go gum na nga lo ding te hi lai hi yo nay ding wa mo gwa nu nu na nga ke de mo gup na nga lo lo ding chi na ai ve gup na na nga lo ding ma na gwa nu nu to pa kyang pan nga khalo hin to ben the no phoi mo lo ma de to le bang chi ki nga ding hiam anga te koi chi ding hiam ba hun chiang nu ng zu ding hiam kwa ding hiam ai ya the no phoi ve the ni le jana ma ichi ma bangin itel lo thu tam pi ta komin gum na inga na ring pen kitel ma ma mai ai ve to manin tu ni zong to pa no hwe la kha chang thong bua khen adia kin tua i wa nu la ka en leng inamo ong le pang nin mi hon ki khop na khong boy khong kem khong pai tang tang ding a hoi dan to bang mi hon om na mi hon thunge na in khong ai jong in aloma thunge na kem khong a thunge na te kha xiang tho ki buak ding hi chi mo kai mi tang khatin to pa kha xiang tho buak in chi bang to hi dog lwai ve en le hang mo to ma na mi hon om na poi khong sim tang tang ding mi hon in gwai thung en khom nya chi le pai ding sia pa mang in e po pin thung en khom nya chi le to la ya thung et khom na in a hi jong in mate i pai ke le ha chang tho to ta ki bo ding hi chi mo kai ve na en ni mate en wo ki kum suk ni ama sai na i tom chik to pa kya kya na ong nei ning na na ki hu mu la ken thung nei ning o kanun ta na hom bol ong pyang sak to pa tu ni chang nong dam sak nuo ma mai a si ding mun tam pi tak pan nong dam saka na min kong phathi to pao kanun tak sung khem pe nang ma thu gen ling in nong dam sakin tun jo hilaya kai kau kanao paw phi mi te maya ka gen ding bang ma om ke nang man ong guang in ong phok sak in kamu ka kam jang in nang ma min than nang hi sakin nang ma phan nang hi sakin mi tam pi ta ki hel nang sok sakin zo mi a en tua kapau ata atel mun tom tom ma anga hem pe te tunga jong na thu pha nong bo sak ding to pa yesu min ta kongen pa pa seno amen gwa nunung zuk ding pen kam sang ten gen khol ton tungai be kam sang ten gen khol ton tungin helaya gwa nunung pen bahanga gwa nunung chi hiam chi le mi khem pe win kha syang tho ong zuk dan itel na di nga tel hak a hi te khai chi tu dan khai chi tu chia di chang a tu gwa do ong gen te na hi ai ve to mana hi ta ka namar kha na zekhraya a sorry zekhraya alian somen e kha ta kho kha ki pat hunin to pa tu ma gwa ngen un chai ve hui bi mei bi te bo to pa hi ya ama in mi te tu ma gwa ju saka a kwa ma pe tu ma an kung pia hi chi ai ve an kung tong gen te ve an kung han dan thei ni ma to no lo khong na hi ngeu yam ke bang lo hong ngai ne vai mim hong ka chang vai mim phung ge ya ong po chi ne hia hi tak pana ong po wina hi tan hong phali le tu ni ni ta ka cha din chang a mi phiu ne lo me hol to a swang ta ka tu ni hi tan chin git kai ve a si ng te ka kwan te na kheng to wai ve e he wo hi pe ma a han ka mu the yam chin gi la le hita ka gidin kagir khite hi lohong honga pain apolam khonga bain tote enzel na hang lo wai ve kai kai siala hang lo wai ve in atomate abanga chipa ma hidin chi a short way simte ni ta glam ka cha kwan te kai le tom khan na hangai ve alama ma zin a khan amun om kai ve ken he nge nge ho a chi ni nge in i lo ho mi te in ya kha ji dong te pen i khanun ta nga jong tua bang ding hi chi ai mana ong gen te na hi chi wo gwa nunung pen popular ma mai ve gwa nunung na nga ke le gum na nga lo ding e ve hin gwa nunung i nga na ding e tel na ding a gwa ma sa ong gen ham tang se se ni la ga hi pi ta te hun la ya hi te in hi bang in ke suai ven me kwang da ni na tu ngo ju chi mo kha chang a hi ra na na ke suai gwa gwa ong ju tak tak le me kwang dan ma ong ju tam mel the hang ma te ke yong the lo ga ha lam dang sa in sim leo chin his so tak sung a hi action po se hi nu ju pe te hun a kha sang tho ke bo pen gwa ma sa hi ya mi tam pi in ki khel na nga u hi hun bai ding chiang in po pi ma ni sung a chi mo po pi ma ni sung a tu a kha sang tho gwa ju ki ding hi hey toi tak chang lungdam hoi ma ma mate ju ki ding a hei te ong ju te mei ma in ong ju dia o tu a ilim sai dan in i lu ro na san chiu chao din ong ju dia o te khang ke bang the lo ai hang kha sang tho gwa nung ju ding hi chi pen gwa ma sa hi chi ju mit mu a mi khan be mit mu a zu te chini mo to ben ite chi ding chini to le lo kho mi te to gen ong gen te den ke na ba hang yam chi le kha chi khan dan pen en testimony to minister la mai zanga le guka to bain hi ha sang thogwa itel theina din chipale nei ve leidung wa ju bangin honggen te sakhi gwa twile dai twite in ha chi po sakai hi ma bangin aga min nading in zong gwa ma hong jugri hi to bang main khalam khan do na jong to ha chi ma to gen te in kha ji hong min the ma bang in khalam a jong pasen he pina to hong pi jing the hi in inun ta na kha chi bang tong te ina in spirit prophecy vi ve en le hang mo ya khat en lai ni mo testimony to minister lai mai zang ale go anam khong ken non kei mai ni wai hun be ni sa na lama gwa ma sa pen khai chi ki tu hun lai ta kin hong ju hi to wang in gwa hong juk chang in khai chi pen hong pau to thei ta hi ek le za pyak le gwa ma sa te hang in aki tu khai chi te hong pau to in hong lian thei hi hi khai chi ong pau ya ma te I kha nun tang na ong te ka kai ve khai chi ong po na ri nga gwa ma sa ku len gwa ma sang juk te ong po hang gol pa lo ma de ong gol golin do a gol gol hang gwa ju ki ke le a ga ga zo lo we cha a ga ga za na ri nga gwa ong ju ki hi chi a ong ge nai ve hela ba hang in gwa ma sa thu pi hi a gwa ma sa hong juk ma sia khai chi ki tu lo wa itu hang in zong hong pau lo hi gwa ma sa zu lo pin gwa nu nong hong zu khang in tua kha chi lim takin hong pau the lo hi kam sa nu lim ta ka gen hi gwa nu nong tak sai mo ken bang buni tak nei na sia mang in hi gen diang hi de lung na ma ma kai ben in zong nak sim ki sapian in in vei piane gwa nunung kwa tengin nga ding ba huna nga ding ka dei dan ka vei dan hin in lung na ma mai a to te hia zong alian thum ane o thuma hi thu pi ai me ni ko de ma spen to ba yesu za na yesu kya nga awa ho tung tang hin pian thang na thu en la chin thu ta kong ge ni na mi khat be wa so ki ke le pa san mu thei ke ding hi yesu thu ta kong ge na tu le kha sang to to sok lo peng ma gup na lut ke ding hi chi ai be piang thak i chi te abang chi te piang thak i chi te ta piang thak hi a chi te mo nan pharong a ka om line e tang wal khat loi gu gu ai be loi gu gu in a loi ama om na gle pen amin nong mang tai loi hoi te ka khum ko loi chin ko ta le ta tang wal ba pen pa bu mai ka piang chai piang thak tai chi do de a so lo wa loi gu gi ama do ba piang thak a chang chi na lom te lung nua me na loi kha le mang leo leo piang thak e chi abang te hi ding wai mo inun ta na ki hel te seven de mang ka piang thak a chi ngam ki om lo we sia mang na chi ngam jam chi ang ke bang ka ka thu man zak som gu le ni kum ai ve som gu le ni kum a ka zak pen biang na sang ala miang mi a ka pu na ka tu dong a biang na sung a sem kein pasien thu kong gen gen effort mang tam pi tak bolin khat ve be ka pian thak lam thei ke wi ngo ba che obong cha silen pau piang thak lo a ka pian thak lam ki thei lo no bang in na piang thang ngel weng chi la chin wal ala hi mo no am sing chi ding a ang ke le ke ka pian thak lam ki thei lo ma ma piang thak chi mang ki thei lo kanun tang na lai sim sem sem ka gi na lo lam ki lang sem sem ching lo ga hi lam ki lang sem sem zin ai ve la lam dang ai hang kanwam na khata e ji te kham pata ka pa pawin na u pen ama apian thak lama ki thela u hin piang thang ma ma hi on na chi bil ben toin thang a sang na chi ya kele ke piang thak ki salo ma ma mi ki na lo ke sama main o ka sim sim te a ching lo sem sem e o kele ke piang thak ing gup na nga nin ta chi ngam na ding om vet vet lo in a hang no bang in a siapa piang thak sai ngei bang chi leo chin ki phat nuwa mai ve mate in hi ta ke leng kin wam siapa no bang a hoi ta ke le siapa no na nuam ke ong phat ni ngei chi ding in mate ama ong phat ding kai na nuam ke ve te hi phol se je ne ve siapa no pen ka gospel pai lai wa ama amel hoi ama vom na pi ngai bang sama ma teri ma kai football ai khong wa angai tam ma ma ase nai ve lo lo aman the lo hilai in amel leng amit khong en la chin ngai bang no ngai ve ngote hello ive ai ma la gen kai ve ai ma ive ka jo ve lo hina hilai a elehang piang thagi chi te mo atataka nanun tang na aki khel le bahang ei to bai sun bang che ni ko de mas ka nanu ni be ne so ki kin o kanu sung so ki ding mo hero e tu le kha sang lo so ki kha sang tho win an a pian thak sak te mo hui nung ta ki bang chi ai na e to hui nung sing kwang mu chiang in a hui in mu de chi mu chi na koi pan mu ta koi ta hem chi na thei na chi ho de atata ka kha sang thu na se pen a sing kung in e ke yong mu te chi lo wai be a hang a sing kung a lien pen a mi dang ten mu ken ka san dan na pian thak le na kim na pa ma te nong tel ding na ki khel le na lom na gwal te khen pe win ilom pen ni rang bang het ke mo ke ung khel ma mai to lai takin mi khem pe win ki khel ma mai cia ong do lai takin ong gen lai takin ama ama dong la chin nang ong piang thak ke che lung na ma mai ki khel ke che chi leng pen aman bang chi on no ma he piang thak ing chi lek lo ding alai sai gin lo sem sem ala chi tak lo sem sem Jesu to kinai sem sem leng mi mo hi lam kilang sem sem Jesu to ki gam la pian pian leng ilom te to ki tein a ma u zong gup na nga le ke nung nga lo ma ma sam le ni nge chi mo iki ma teng to ki te Jesu to ki te hi leng kinai sem sem kinin sem sem ginalo sem sem ai ve ai hang ilom teng no teng hong to ki te leng bel no thing in kuna nang au le bro ke thu gan gan sa me be ngan ku na na lo ding wa wa de nga no bai na china wa ai nga mi to kite di zen zen lo jesu to kite di gin jesu to kite da chin ama to kite mo na cha nga ne sem sem siang sem sem le chin mo nai hi gina ke si alo lo la la chi ta ke si kina ai sem sem piang thak om dan tuaran ding ai ve tuai tak te hilai nga sun leng tuai in tam pi tak ung hu ha de chi ni mo ni ko de mas hi pen tuai te Christ of the lesson sunga kha chi hong khan tau dan pen kha lam khan tau na ding i the na ding a hong hin nai hang tau the lo te pen nun ta na nei lo a hi man hi kha chi pen hang ding mo si ding kha chi khan tau dan i the kha pi lo bang in christian nun ta na jong tua bang ma hi ding hi atataka i christian nun ta na pen ke hoi ke ing ke siang ke ing chi bang om the lo kha chi tong te na i tu tu nga hi bang nam da mang hang hite ongol sem sem ate nei himang ang pian na ding pen en bang ma thei pi long Nauk kena sinni vewa. Ei sa ei tu haji na teun la. Ong hang tau ding age asing putun la. Keidani na jang khat do gi thitak ban akhan kam mateng chin ge dewa. Ithei tham lawa kan tau zelin. Ithei tham lawa kan tau zelin. Ie te thang ahan lam ki thei loi ve. Perceptibility chi mang ten mo. Chi tham lo the tham lo wa a hang tau pen nun ta nai ve eno na nun ta na na za thuman pha banga na za thoi banga dam dam na ki khel ke le a si ai ve kha chi a hang tau lo them thema a hang tau ve lo han tau na anei lo pen suang tum ai ve khang nun ta na nei lo khat be khang tho lo toi chang a kha sang tho in ong sep le dunia na zak thak hoi na sakom le kal son tau ding e na zak a hoi na sakom le nun ta phi zel ni ne tua ding tau pa nong de in tua pen sanctify life lifelong obedience ai ve tu pi mo tua de pen ai han cham na to yang hello leo leo ai e pe tan hian ta hena ding no de hong e ki cham de na ha xiang tho na da asak ke un ha xiang tho ha xia ji ha xiang tho gen xia ji abang de ha xiang tho gen xia hey ha xiang tho na mel hoi ke lo piam puam tua de mo ata da ka ha xiang tho gen xia da ji bang ha xiang tho na se bang yam ji le hey mo jie xiao jie kisi ko namo na pula ko chi ai ve to pen ami gen da ni long day 7 day po hatin vok sa tu ai ve te nu te ki ma ma tam lo amazon to vok sa te nong to chi lang bel mo sang na hilo mo kha chi na to ba na ngup na nga ken te chi na jong hilo mo a hang kha siam tho ho pi na dam dama adai dan agenom vok sa sat sevenete asat chil akuan chil pen nuo vok sa asizong long ken na khut zong long ken asane ken asisa zong long ken chi zen len mo pe chang alon chil bel nuo na sep dang mo e chang na salwa tau pa hidong ki pel sako hi om ke le ko bang chinun tak ding hi tai ve pho ta mo ko la pao la the lo wa i na sep dang la om lo wa hi lo wa bai lo he te do pa kan sep dang ha dong khe sa ko amul ki mama na china wa tua to tua bang a sem tua bang a sem tua bang a sem kum ni sem kum thum sem kum li sem chang a bang chi ta hiam chi le a ko a vok salong zong kisa ke yung e van dan in tua tung van puan tho khat van hita lel mai su no kha sang do sam na om non lo i chi dia ala wai da a tu nga pa ta van dan a tua ta hi le tho han na chi na wa in ni pi pal sat te zong e i pal sat chin pe na ma ma na chi na wa ki song yau wo chi su si zia len ni pi pal sada hi zeli changa voksa sem ten long su si te mo mata yo so talo hima e su si sem te le voksa sem te tale a sem lo te hi tale ki bang i sian na hat be kom lo a hi hang i the dinga thumang lo a yom khak le to la hoin a the lo a hi zo lo ong hi le imo na tam tale mai ding hi o pa sian mu na a pe ding pa sian hin mo to ma na kha siang tho a da asak na hi khak le ong ho pi na ki zan all loin a ta ke tai le thong si a hi le la wa chi na mo en yo mi tam pe ta kin wa ma sa nga lo hi ani hewa masapen pentecosta amauten pasiangel sak patuam na nga halo hi wa masang alo ama te nga suna akisam na te khem be wanung hong zule nga na vem nang le kei ma te go ma sai nga lo hang wanung nga le lo sam ding hi ya chi khau hi he bina tam pi hong ki bok chiang in ilung sim na hong pe ule hang ei jong nga na ve hang chin kilamen hui to ba ngai sun na pen hial na lian ma ma hat hi chi ei wa ma sa thu pi sim lawa om ding hi het lo hi en ko mo in bel wa ma sa nga ke leng hi chang om ke ni atakin mo wa ma sa nga tham hang in wa ma sa nga tham hang in wa nu nung bel nga nai lo ke bang ki chi ngwa nunung pen kwa dingham izo te na eno ma bahun te kinga dingham te no phai ma wa ma sabel ato matamin kinga ai wa ma sanga ke leng hibang in lo na kine lo ding pasien thu ki dung wo lo ding in pai man in wa ma sabel pen te ko sa yom lo han to an te nam pen pasien in ong pia he mana anga hi chin kinga sunin in hi gwa nunung pen atadaka om pe ule hang hiche mang nam hi de lang zong lom te nang ale nga le lo dia khom khom pe ule in a na ki jing pe ule chi a hi hiam en lai sin mo ya kam sang no ge na pasian in ni nu nu te a mi khem pe tu nga ka kha ka sung khading hi na ta nu na ta pa te un kam sang ri wan tang wal te un mang muri hi hi te yong wai a piang sa i chi dia piang ta hi i chi dia piang nai lo hi i chi dia mo christ of the glass and so and senior pentecost nya ki bo kha sang do pen go ma sa hi chi wa a yang in go nung pen to sang na se zo ma ma la ri hi among lai ka phia lo na pen ya mang lai siam tam pio mai a jang a ajo siapan again here much hard in crown now in my life yet lo ya ze khaya dina lian som sunga khohal ki patung in do patung a gwa ngai nu hui bi me bi a bo do pa hia a mai mi de tung a gwa ju saka a kwa ma pe tung a an kung de pia hi mo ya amang lai atunga ya lungam hi thia din mo kom kein ahun hong tun cha gup na nga na beng chin nga sun kein go nu nu hong zole hong khel sam lo di ham chi het ke yo mo na nga tang tang ko ding hi kha chi po nang le a khan do he nang pen lo kho pa hi the bang ma om lo hi kha chi ang po na ding le ong khan na ding i lo kho te hi khat be kom lo ai hang lo kho pa hi thai pen amin khit chang a thai be khi ilung sim khem bo to kha ji bo pa kyang he pina inga na ding in nge na i thum ku li hi nga se no tu nya tam kha ching do ken e gwa nu nung nang no ble nang et ko ne lim lim o to pa in inget hang ong pelo hi is a phial dong in to pa gwa nu nu nga sa ko to pa gup na nga sa ko to pa ong khe lo chi i chi nge bek na mo to pen i chi ham tang inget ham tang ko lin a hang in lo kho pa in kha chi a khan na ding in ama hi the khat be kom lo hi chi mo ma lo mi hi the khat be kom lo ma a hang hi ta ka pen te ko hun lai jong amaute avek piun mun khata ki kho mu hi wan wan thaga din hoi pinung geng bang in geng amaute tu nain sung khem pe di mi amaute in mei leite a hi le akilom ama le ama ki khenin amaute tung te ka khol chiat hi in amaute khem pe ha chang to to ki de ma ha hi sak te bang tam dang te apa uhi hi jong a lam nang khat mi dang ten kha chang do wi nga le kam tuam pau ding chi khat hi de ma na chi wai ve in da jong mirang te boy na khat mo in ai hang he pen zuaw lo khathe zanin e pao atelo khat ong ke khomin sir richard ma no te ding khaten ai hang en hi wang i pao zum lai te ka ama ding kam dang tuam to pao tuam te va gen di di ding pen mangil khamai e in to hat hat we ni chang in gup na alungul mama tein ipau pen ama pau in nazading e zana van tunga ko kam kizang ding e ei pau minam khempe win ei pau na chiring ama pau te ka van tunga zading e ipau khel ding in sin di di ding hin on lo e ben ke up dan chini mo van tung tung ai lo chang in ma kam pau sin ding le ke bang no lo puna pana kapai hiat za sang siamlo sem sem hiam kamang kambe sem sem veo wang chale in atwa twa hi kele trim sang se pi se blai bang mang kamin pau de ve ngo aba chale to ting pen ka zo pi pi ge ni kham thelo ma de tun he de ka kamang pau pen the keng ji jen ma ma veo na mang pau the keng kam pen na de hiam chi pa ta pa kam phen de geng ka na tel ma me chi ke pao te tel lo ka he sok ma mai me in wan dung a kam dang sin lai di he lang na nga op geng ya you know he thu pi ai ve he de na kong gen ge ma bia kin tam pi bia kin a mi tam pi ki khop na mun te cham te ho poi pai ham dang nio kem ki bo namunte ina mi tam pin byak pya na bo namunte le kha gup khyan nang ki namunte a pasyan in gwa masale gwa nunung zu sagring chi pen alame thwai pasyan gel na khat hi to mana sumne keng vacation ne keng chike wo no point sim ke ya leo jin ko na sim ding ko kha sang do nga ding no nga lo ding zero na ku thoi lo mo to ma na bia pya na alom lo ma om na te ya hi thu pi ma ma ye te samuni thu mi ni sa lai mai zang nga le som ge le kha ta gen mo mang na som le li anel som le li de som le ko ka hi ka ye le kamaya maybe kan khat kain maybe tung a tu ba mi ng ta ba bang alu dang kham lu dang khat mo hi pen in imu sa chi phoni a dang a de gen sin ni ya go nu nu to kisai te se mo ni hi hi te ka go nu nu le tung khai chi te min ta a art chi te pen mi ng ta pa hong pai ki nang po pi te ikigin hol na ding ithe tel na ding a honge na hi kha chi a chi ma hiwang kamu tu ngai ve ken he ta kamo in ya mungta kachial hin mungta ng khoi sakai tun ama uma te syama ma ai ve hi ben kewang kewang hi the no ma ma ma in ama om ben ke ham pha ma ma tam pita kong wai ve ka de ngeng ni hi he pa mung hiang hi video chi leng hi ben khai chi a thi jenai ve tun ikol ga ma kham bat khong jong hite to a chi mo kai ve hite to an mo kai chang a i lo ho te nong chang no lo in set bek cha lu in e mi hao te a ding nop sam sam in e jong te a ding sum tha lo nam ge chi ai ve in khai chi a pen hi bang na na a din a na ding in bang ong itu kul ong han kulin a han na le a aha chi pong na pen lo kho pa hi the bang mam ke ai na eno he ta ka gup na i ma na ding en jong nang le ke hi the khat be kom lo ai hang ong hang sak kha syang tho gwa hin ong da sak ding kha syang tho ma ai be to ma na hi i the ma ma kol mo i tel kol i lung sim kha da o pa ta pa chi ding be ke he la ya igam tat na hoi lo na khat sian na khat inei lai sia pe ma mi khat back in pasianong chap te na sil nga ngei lau hi chi hi ai to mana tu la tak silong tu mai ya tum nai lau sunday tang teng khen be ugup na nga lau ringa hi a hi lo sunday tang khen be sapi chap te na nga hi a hi lo sabat tang khen be pasian chap te na nga hi a hi lo hi lo to pen anua moi dan Sunday tang ten yong untel siam ding azang ngai online ngai ten yong untel siam ding tu la ta gum na nga ding pasianin sil atup om lo pi zala ma igen ma ba atup hunding chiang a hite ge sabal Sunday mi khem ma unke sang khai hinin tel si se itel dan ki bang to ta te ikhen ta na tung to na ong tum pan ding hin to ma na hite ka pasianin sil mok tup lo ina I mi khat pe ma pasian hong chem na sil nga lo wi to khel na pen e le e ma in idam sak phot ko la zan ma I he se ya sung ai gen ma bang dang tang mi ong pai un gil gen mi ong pai un man pe lo in tui do nun sum piao la le un hi la ga e hi ding po hat to pan ong kal na dok ai ve he bang chia Talking up and Adam, I am a kid, I'm so put cola. A neen camp, Ibiakin Sung Teng, Ihas young put cool, he beakin Sung Teng, Napum Pin, Pasan Biana in Santo, Chiachama, Ipumpi, Ibiak Piana, the Tosanto, Sakin, Kisam Potty, to hit jam back in Guat Nunung Zudin here, eh? To a him all, and I send you all that. E more nomine, I be line Guat Zulo, like Kilome, Matinatinawa. In ilung sim hat siang thau ding en ki a ding en to pa o chia hoi no na hem pe ki nyam khian na kha siang thau ga hem pe in ei hi chang a van tung hi nai lo mo hi le tung a go ong zu ding dan ai ve na chi na wa hi la ya en le hang testimony volume nga na sung a gen dan in mo Jolin, he again, a young Simkina, a Zakai Kalem by my name. Hilaya Hong Kong low sack being let Hong Ta sack being pen, go on long back a he. Pasiantunga Achitak meet a back in Lung Ham be hun canto zeo back being he. Pasien tu ngaji tak kul, lungham hun piji bangai, he pina kong hak ma le, he pina kong hak ma hidye we lungham pi hun, he pina kong hak hitabel, itwa piyao zong a mao mo na nga, gup na nga, din te nga, akhi na nga, lo din te nga, lo hin hita iti mo, in he pina time of trouble achi bel, zong, kizom to khate in jin, telian hang ayang hak sa huna sa pi sung teng khem be wa ding a go nung zu ding hi chi ben mo pasien tung a chi tak mi te back in lung kham pi hun tan to zo back ding hi thuak ding khem be hela ena jin mo thuak ding khem be thuak a je na nam jin thuak na pi gwa agwa zo te bek thuman dikta na na sem pao chin le song a ding wa to te bekin gwa nunung a ding hi ha ha to gwa nunung pen si na chiam lawa mi phyat ka sunga gup na nga tham ching te a ding a hi hi la ya no na koi ching a su ta hi mo to a pen Gua nunung bangun ang suding, gua tiading, gup nanga lau tiading zulo iya, gup nanga ngading le, Yesu ang dog ma ituag ding nasalolom lo ma ite tuading tuang nading a ta inga nading hile kilom na siyo ya, kinsong katal tuan lo pi isim kongwe, wate. In heta ka gwa nunung itelding de hwai bang chi bang a ekin koling inget zong koling mo inget lawa ma het lo zel in tiet kung nghe lâu in á lom ten dừng ta lẽ mà mi nang ngại lịch kiếm ngại sầm nó vén chỉ mong nó ken ai về tới chăng ngà tu phá ô mà chỉ cố hià thì dàn thắp ba in chỉ mà để dàn thắp ba in hột khén nang nghe in thu nghe nghe nô hi en tuân dàn thắp ba ya thu nghe nai lâu in lụp đỉnh thu nghe mang ngựa bia nín lụm hai kim gò bì chăng ngà lúc có mang nghe nên ăn nghe chúng nghe này lại lại anh đang khát vì nít chăng nên lúc chúng nghe bé khi nào nít nít hấp ai mà dạ ờ thế giống mùng tai mai à té ông han chậm lại đi về ó hiếc ó bỏ lại về ó ngã hiểm chi ó ngã già già đi ngã hiền à hiếc ngã nai đâu ông han chậm ní anh nung làm té mất đấy hi Donald Trump in election what à buổi nào ông tuân mai luôn nắm nang lung nom na tol khatam di hi chi sai ve som chin lung kham piang tun ma de wen tol khat bel khamwan na om di hi to lung kham pi bang mo president pa bang lung kham pi mo chi nang le nang in ngai sun ve chi in to dong he ta ga thua gim pa thua ka je na hi sim khinang ma de hi hi pen He Guanung Pen, Tom of Trouble, Sunga, 2 meter Han Lo Nang Le, Hun Hak Sat, Hun Sunga, Palasadzo Nang, Ahihi, Chi Hi and Cinema, and Tom of Trouble, Achi Bang Him, Hadwe Nichiang Mo, Gim Nang Tung Hempel, Nisa Hempel. Y Jin Lin Hempel, Nan Na Hempel, 70 King or in Tia Yo. Sonami Don Jin Lin Ted, Nan Na Tu Siala Sia Hempel, Ben, E Kumpito Manglo, Mitang Pek Hon Katang Hi Chin, Ongo Dingo Hi, Chi Ive, Dun and National. Hình thức là dừng lại hỏi đi bên Hi bên ạ thua Hi giả lấy chung ạ xe anh Nghìm nàng tông mê găng tùy khẳng dìn liêng Khó xung kết xe Tôi thấy khen biểu Ấy bà xe anh thuộm thế ông ngộ miệng mẹ hôn ông tung đình hi ai về hi quả nụ nụ bền tham ốc tháp lợi xung á thuộm mi thế hàn lộ náng lệ hôn hạp sát hôn xung á áp áp sát dọ náng đình á hi hi khi ta khen biểu bền mi sáng thấu thế, bá sáng thùm thế, nâu tiếng hàng hi, đã thùm mặn lâu na hàng hi, ông kỳ chỉ điên hi, chỉ ai về. Sáng đây ni, tan điên hông kia na sol chiang in, dê na liên bi tuak điên hi, tua hun chiang in, gọi nung hông dù điên à, tua igen sa te sang na pi ta gen ong a ik ko hiat ding ko ding hi he ta ka den a i sabas school lesson so a bo sen na om te mi a hau sem sem ba nga ma de sunday lo ong a na sol chiang pen mi tam pi ta hau sem sem ding hi hi zana ila sa chin ni mo tun ok nai lo ong au le tu tak te bol chen na nung zui le tu te alao te lao hang a hang te hang sem sem ding ai tu han mo kha sang tho hong ki bo ni chang in wa ma sa nga lo te le angen se me lo te in wa nung zong tel me lo in aman phanna lam zong tel se lo ding u chi pen itel ma ma hi chimo kai ve testimony in humine sa sa mo in elehang hasan hong ki buak te wa ma sa anga keile wa nung zong anga hang tel me lo ding u hi wa ma sa anga lo ten wa nung ong zo khang ikime pa ma ong zo khang tel lo ri hiang chimo kai me ikime pa ma e kyanga zu lo win ilo mi gwa te ikima ten angen ten nga in en nga lo te da nai be wa ma sa alungul a ol mo mi khem pe win wa ma sa nga te hing hi on mo le mo wa ma sa nga te hing hi to bang mi te in tu lai ta ka anga za za a the za za u to anun ta pi te hiring a tu han mo tu nya izak chang tu chang chang izak bang i phat tuam pi hiam i ki khel pi om hiam i khan to na om hiam izak ho isak inun ta pi om hiam to be nak to be to kai be to bang mi te in khowak tam zo nga la ying hi chi to bang mi te ki zom ling bek sanctification ai be in sim nun ta na christian khat nun ta ding bang inun ta ke nga le gwa nung zu ya kha syang dong ki bo hang in gwa nung a hi lam zong i che mel ke ding hi to bang mi te a ding in ikin ikyanga gwa nunung hong zu zong in en pho kha se lo in zong i the se ki the kha se lo di hi gwa nunung pe hi da ka sim chang a o bang mang i tare gwa nunung i nga lo di la hoi mo i lo mi wa ten gwa nunung ai en nga lo the nga a ke le gup na nga lo di hi mo to ka lung si ma nuam lo wai be in Havana and Senor. Yeah, to buy a suin. Again, me him tain, ama wood bang lianin, gum tat ding, wood zoa. A tail hiat simun, to be mama, and I knew how well I. Amao ben pasento kido u hiden hi amao te ading in van tung mun om het lawi hadwe simlai ni ya hadwe simlai ni no ung sim sin wala hi agwai sim hom ni min ama ut ang yan in gam tat ding ut zo a atel hiat sim un amao ben pasento kido u hiden a hiden amao te ading in van tung mun mun om het lo hi chi jen hi bao ele hang ei u dana yom pen pasien to ki do wong chi ai be nop isak dana yom pen pasien to ki do hilaya tu pi ma ma mo man dek dek ta inte pasien in ming te in apum piu lung sim khen sat na in au ding hong bo la chi he da ga god seek to control the body through the mind ilung simin ipum pi ug le chi ben to pa de hia satan seek to control the mind through the body kile buliane no mang pa le to pa kile bulian ma da the body should be the servant to the mind and not to the body hidaka pasyanin na hen ta naun na pum pi uk le de ebe hoi ke na chi pe no hi lo buang ding hoi ye na chi u le hi ding to ben pa sian de ebe ayang do man ban mang chi hello nok na sak dan dan to pa de dan hi zo hi ya sakola ma sa tong pi to khat ve no kek pano te kwa te da no kek pano kwai ai ni saka pa pao khan pao te nai ve pa pao khan pao te na e ji i bi si khan o te ong ki kho men atu nau lak he mang ne atu nau lak hamang in akim ko da gwalwin amao te khen pe a xiao tam hao tui pi te ve thang chin khup ta pa ken thei mama anua pa te yong ka thei mama khat na hi to le ong la mu e in a apren pa khem pe open puan xia wi na la min jiang ja jao in se pa len de ko se pa len tang wa lai ke bil tang wa lai eni na kai tu le a ko manga kai tu le ong mu ai jiang a akalakang kai akalakang kai se paulenin biang na pia kinai buangin mi mu uding na zumule beda wo chin chaive in ken alai sai ke cha de lowe ken gen nuam hi pe ma ka mu ma teng mi la ka ka gen di hi ba le na cha zong zong zong zong ka wang zong koi koi ke nale mun khannaum bilbel apang hamata lim ta ka en kala diang ja jo asya kam ha pen ten ka thei luat chi mai ni gen ta nae mu ma ma anwa pa pen thang chi khop ta nu pa hen ui kai mol koi pa na ui ong kai lo ki nu doi ki thoi te hen ataba de sen thuke na ong diang ngo pin ami rang ten thei lo wai te thu pi san ma ma bilbel ong diang ken ยังจะเจ้าอะไรพี่ว่าให้จุบังข้าเสียงเท่านองกายโลหีอินอีขุดเป็นเพยจำเหล่าดิ้งอีขุดหวานดุงละมาอมดิ้งข้าเสียงเท่านองกายโลจีน้องไอ้เป็นองดังดังเอาตันวิขลุงดังอาหุ่นแต่กิมพยานตัวอะไรตะกะยานุงอักเตตันสังวรเทปอลอีข้างโน้มามาอูกิมุอินะตัวเล่อากิมุเตองขอลุ่น นุ่มไอ้เต็งเป็นอากิมกิมลอยจังอ่ะอาเวกพี่อ่ะตุกจีเจ้าอาศิกตุกอาขุบตุกอาทาลตุกอมเลทุกหัดอาศิกตุกลาอมเลาอาขุบตุกลาอมเลาอาเวกพี่ว่าทาลตุกวีเวนุ่มไอ้เต็งอาบังเสียเสียข้าเสียงทูจงอาตัวมีขัดอาตุกดันกิจัดขัดดิ้งอ่ะทะลุเดียบัว เขาลูกขังน้องไงลูกไอ้เจ้าที่เขามาตากจีเจียนด้วยเสพสับแกปัสสาวะแดงเป็นอโนลามุวันไหลมุสเนดานาที่ว่าลิมเดียไม่เป็นอตุนาวะกิวานินก็มีมุไอเป็นอาเหวี่ยงกันเองก็หิ้วเขาเลยน่าเสียกษัตริย์แกตัวเดียเสียปานแกนี่ข้าเสียงทบเป็นน้องกายเลยไอ้เด็กเป็น ลาชังโทสุงะบังอมเฮียมลาชังโทนบังเกนเฮียมอัจเตหิโลหิหังขายน้องโฮปิดิ้งขายอินองซอบังบังอินอมแลหังตัวเป็นลาชังโทสุงะอมเตนะหิหิจีจวบปีนะมันเกตัวเป็นหิไอเวตัวมันอดอยมังปายนเอ๊ะ Naud bangin gam tau menda da jong hadwe teachers convention pasta teng samu ke pasta thang kol to pain to laga pasta teng ak ko te gel sim no ko to gel bel uniform nei me lo zon mel penin ka ponu to pai thik thik hima wat thik thik lom te dik soi uniform to ya au sao hipo hata de san po hata de Oh no no aduma ok ngeu ngawin pol tuan dua lo tong payu mi khen be we bia biang na pa sa teng be ka sapoi be men da da tuala amakai pen pa pen Roman Catholic de arji phungji khathina apon ken tangin twali lian aman video za ebe in video za in aman gen ma saben pen bangen yam chile utenate o ei yakpin pasien om hiang pasien pen migi ma ma hi in ongin ma ma hi twai manin naut bang bangin gam taun naut bang bang semun nok na sak danin gam taun gup na nanga loma ma ding wi hi chi zen ne hi ro hila e be na elachin doi mang pa le pasien a kile bul lin lianin pasienin na hen tat na zangin la nung ta zoin aiwe hoi lo na sak le hinon keo hoi na sak le hio na udan chikeo nom na sak danin om keo pasien aiwe doi mang pa hilo hilo pasien ongin ma ma hina nom na sak dana om ding e Naud dan dan, naud bang bang, nadi naud bang bang don ding. Nuam na sak dana om ziao ding, gup na tan kelo ni te. Lawai dan ma, kile bulin na numo pesen, lelon mang papa. Hila ya hitigaya, elang, hipen pasian patala sauhin, hipen ama ud dana omai bi. No pasak bang liana omai hiden akhat hitevel angai su nau kiuk sakin ama udana gam talawin hiten no pa angai su na pen apum pi u na uk sakin nuam asama mai ve aman hop hok lo ma lup nan wam pen koila hiam chile i mul swala te ka lup na pen hi achi da na ma ene ya itaka bang omla la tu honin popi sunga om gol hampen telge khale ya adomel kitelma main ham teng pe hempe nin bung te to hong ki khen hya thun ong tung ding hi pasian thum tak tak teng le pasian thum kinai sau sau teng to sau sawal ke ge la pian hin ai semang boi te en le jong to ma hi ve ven te se pa nu te en le so mo in pasian thum tak tak teng le aum ki ne sau sau teng chi la nu me heu de kelo po sau de pa ke le ki lo ai ang po sau de un na pa ni mo in hi de ga aum ki ne sau sau teng khen pe hong kitel sit set ta hi aksi za atam iza ta mama tam pi tein khomya la sunga hong pai san ta u hi sia te khong gum na nga ding sa ke u no ke ibang sia pa no bang gum na ka nga lo le la mel ki thei lo ma te na thukin na apo hol zon kaya bang kaya kyung ulo aya hin hidaga ene many stars that we ahead admire for its brilliancy will then go out in darkness timo kaya ataka isialian wow gopna nga ma main te ichi hon khatin nga lo lelin khomya sung tung hi chi yo ala we dan mo tete gopna nga na ding pen ifek pia hak sa isak dan kikim ma sino mo kwa ma bai tuan lo nanga bai hak sa zeruin mia te bai zeru hilo igup na nga nang pen ifek pia hak sa dan kikim abai dan kikim hak sa het lo zong hilal to pen to be mo hetaka ham helaya nin bung kitel mama mo tula tak bel kitel khollo wa nin bung jong om ve hang ilaka hote kham jong om ve hang ki gom sia jo phol lai ai hang mo hat ve ni chang ki gom non het lawa kham le nin bung teng ong kitel hun om ding he chi hi a ta ben gen hot nine gen len na u thang i u lo hang a piang nin thu e mo ya a ni ra ding sung a ni mo gwa nu nung ai ke pasian kyang pan khan lo na hung ju hun chiang in ma du mi te na pi ta kin tang ko na hung wang lian ding a gum na nga ding mi sang tho te a ding in gim na nam sagi te hung ki bua khun chiang a thuak zo na di ngu le khau ta ka a din ki zo na di ngun a ki gin khol na di nga wa nu nung a ki pia a hi hi tu ateng hile itel na wai ak samum la nem thei khang om belom la bua adim pi he na hang i hun jong sot ma ma mai a ya ba ya nai khat so nai lu nong ze bil bel um mo sa min se sa de ta kai min ni khong sam song wa li ga khong ki sam eh lu na ma ma e wai gwa nu nu itel ke le jong ki kup thei ki ding chinin hitang ezak chang gwa nu nu pen Kebang, hidden Kasim Chang, Muni Ominta, then Kasim Kachang, Walung Pen Gimnanam Sagi Teng. It's him open, had been a Kong Hak hit event more. Though I had been a Kong Hak hit a Itwang Ding Teng, Itwang Nadina, Gwazuding Dan Ivy. Hak sapi Jacob Tom of Tobol thing it works on nangle it work ngam na ding tha ong pe ding dan hi chi bang ke tel dan hi no ina koi chi telo hi ma ye te to man a hi gwa nu nung ina ke level e ki thong zo dek lo ding e zon has bang a si ding bang chi ai reforma te na sim la chen de ko no wa si sung a e ka min nom da lo yam de Zon has bang aki haling a pai pen a haling te to po sim bang hi chivo ha no ya ya in po sim a pai bang hi chivo na klao lo mate e to chi kholiam bai lo ri mate kha nga ke leng kha chang dong mon pi le ke le gwa nu nu nga ke leng to chi zo pe ma ke ni ki haling heta ki haling heta Zon has jipen Bohemia kama e goose jin tua kang lai iti mo ngan e golte mo tat ating a golte has akena pen tua kang lai chi aman mang jiam ji lo oh no na kang lai huan ling mo chi ai ve na kang lai Bohemia ki hale cha na kang lai no tun huan ling mo thu kha dong ge ning ai tu no na kang lai u ho ni ve chin mo ai ha tu zo kum za chiang mo mu wa la kha dong le ning in mo to pe na tha no pu hang tha zo het ke nu che chi jiao ai ve a ma tu le zang za li le som khat le nga kum khong a ki ha lai ve to hit kum hat pen kum za pen tu le zanga le sam khal nga kum kwa ma te luta ang leng in muwan lai in Gothenburg church a na pai na na zam ni pai ding e ke bang am am nom lo ke bang zuru pai nang namba khat za zam ni pai ding do Gothenburg church lu ding to tak de Berlin pai ding e san sil ma te Hey, San Seal, Babylon Table, San Seal, Nitazay, number the go some go go suk swan, do swan, a ting ding a hip and a. He San Seal, Nidia, Tule the Kuala is Halkumina, Berlin Museum, Kikoihi, Zamri Tang, Gal Hate, Gal Simu in Babylon Bana, Van Hoyamate. To a Babylon San Seal Pen Museum, koi wave. To a enorm loa, Zamnia, to a tegel. To the England, by din, koi lai, by din. Ya now nung dewin to I misigana tuang piong parin. Tuang pi Trinity College Natena Gochile. Ah, genti, gendo taka music sini mungchi. To la evika degree nga kenna, grade 4 degree, sad degree kanga kenna, to a lai, by no mame, chikabe, to lover kai didn't take holgan. In Hitaka and Lehang, had we need young more, a short vein on hollow dinger, it walked in more. In he bang chidia. Gimnanam sagite ithuak nading hitaka izak teng ngai su changen hun sot non lo lel dinga hite bang bang hitale e bang chida ithe ding kul na chinawa izak ki nong khel ke le bang lo ding mate in to manin izak hem pe e to pan mi mal hem pe wa ding thu phanga na ung sok sakta hen amen lu na mama e in chamen de khota ni